ऑलराइट जय, तुमसे दोबारा मिलकर बहुत अच्छा लगा. स्टे इन टच. बाय ध्रुव, ऑल द बेस्ट. चाहिए तन्हाई क्यों न जाने सदा ये तू है भाई. हम क्यों भाग रहे हैं? चल. सजा ये क्यों है पा?